السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصي وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد فاز المتقون. نقزانكم إسلام، بعدكم شكر الله subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kusahau vile vile, natoa shukrani zangu kwa wingi sana kwa wale ambao wamefanya juhudi kubwa ya kunipa nafasi katika msikiti huu ambao unamwaga nuru ya ilmu na sunna, wenye kusimamiwa na shekhe wetu Shekhe Abdullah Muhsin Abu Arqam na wengineo ambao wanasaidiana naye, na vile vile pasi na kumsahau imamu wetu Shehe Ali kwa utu uzima wake na busara zake. Pia nawakumbusha Waislamu wote kwa ujumla kwamba sisi tupo mbele yenu, lakini ni tofauti na vile ambavyo mnatufikiria. Sisi ni watu wadogo sana katika masala ya kiilmu. Kwa hiyo msighurike sana na sisi, sababu sisi ni madhaifu. Lakini haya yote ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi man yasha, Allah anampa yule ambaye anamtaka. Tukiachilia na hayo, kwa kuwa na muda nao unasogea na wengi mna hamu na mna shauku ya kutaka kusikia yale ambayo nimewaandalia, kwa kweli mada yangu kama vile ilivyotangazwa. موقف أهل السنة من أهل البدع. مسمامو يتو سيسي سلف أهل السنة ذيتي يا أهل البدع. سيسي تنا مسمامو غاني تنا متزامو غاني كوكو اتزام أهل البدع ولي أمباو ونطفق فيتا na wengineo katika makundi yote ambayo hayapo katika njia ya salafu salih. Lakini kabla sijaelezea ni hipi maukifu yetu, nimegundua kuna kitu muhimu lazima tukifahamu. Ni wapi wale ambao tunaweza kuwafanyia maukifu? Tuwaelezee japokuwa kwa ikhtisar, kwa ufupi, kwa jumla jamala, kwa ajili tupate kupata japokuwa dondoo, ili mtu kitoka hapa upate darasa kamili na somo maalum ya mtu ambaye unatakikana umfanyie mawqif, yani msimamo wa ahli sunna kuhusiana na mtu huyo. Kama wanawachuoni wanavyoelezea kwamba ahlul bid'ah lahu alamat ambazo ni badiyatun dhahira, alama ziko wazi, lakini wengi katika watu, walakin akthara an-nas la ya'lamun, wengi katika watu hawajui, na wengine wanajua lakini wanaghafilika. Miongoni mwa alama za bid'ah, za watu wa bid'ah, ni watu ambao wenye kupenda furqa, majungu, mfarakano. Wanapenda furqa, kutofautiana na wenzao ahli sunnati wal jamaa, na sifa hiyo ipo katika kila kundi la bid'ah. Na kwa nini wanafanya hivi? Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kwenye Qur'an kwa kusema, wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim. Wala msiwe kama wale ambao waliofarikiana wakatofautiana. Wamefarikiana kwa nini? Baada ya kuja min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, baada ya kuja ubainifu, dalili za wazi. Ndiyo pale wao wanapoacha dalili za wazi na kufuata mambo ya mutashabihati. Kwa miongoni mwa sifa za watu wa bid'ah ni kupenda farqa baada ya kuwa dalili za wazi zishawajia. Leo hii mathalan, tumefahamu baadhi ya makundi kwamba wako kwenye makosa, na ubainifu umetolewa na maulama kwamba watu hawa ni kadha ni kadha. Lakini baada ya ubainifu huo, kuna baadhi ya Waislamu wengine watakuwa bado wameng'ang'ana, wanafuata tu ile misimamo yake au misimamo yao, na hilo ima iwe kwenye kikundi ama iwe kwa watu. Mathalan, nitatoa mfano Sheikh Ibrahim Ruhail. Wanachuoni wamemtahadharisha kutokana na menendo yake na taamuli yake na ahlul bid'ah na mambo mengine, lakini utakuta kuna baadhi ya watu wengine bado wanamkumbatia. baada maulamaa tayari washatoa bayana. Kwa hiyo ahlul bid'a katika alama zao kubwa ni kupenda farqa, hawataki kukubali haki. Huko tunakuelekea nitaka nitoe mawqif baadaye, lakini nisikilizeni kwa makini mpate kunielewa. Na vile vile miongoni mwa tabia zao, nimesema nitazungumza kwa jumla jamala kutokana na maudhui yenyewe jinsi ilivyo, ni watu wenye kupenda kufuata matamanio. Napenda sana kufuata rai na matamanio kwa kumuhami kikundi chake au kwa kuhami shekhe wake na mingineyo. Matamanio yao ndo wanafanya kwamba ni dalili zao. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa, hivi mmemuona yule ambaye mwenye kufanya matamanio yake kuwa ndiyo mungu wake au ndiyo sharia yake ya dini ya Kiislamu? Kwa hiyo vile vile hiyo ni alama itie nukta. Na alama nyingine vile vile, na hii ni alama kongwe, ni itiba'u al-mutashabihat, ni kufuata dalili zenye kutatiza. Hili kidogo nitalitolea maelezo na nitasoma japokuwa aya moja na tafsiri za wanachuoni zinasemaje. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi al-karim, huwa alladhi anzala alayka al-kitaba, yeye ndiye ambaye ameteremsha kwako wewe Mtume Muhammad kitabu. Minhu, katika hicho kitabu, ayatun muhkamat, kuna aya ambazo ni muhkam, hazihitaji tafsiri kubwa, ukisomewa unazifahamu. Hunna ummul kitab, hizo ndio ummul kitab. Kwa hiyo kuna aya hizo ukisomewa kwa muislamu huhitaji kuminyana. Wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an, mwabudu Allah wala usimshirikishe na kitu chochote. Na aya ambazo zimetaja kuharamu wa tembo, waramu wa riba, mfu na nyinginezo ambazo zipo na nyinginezo ambazo ziko wazi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa ukharu mutashabihat, lakini ziko aya nyingine ni zenye kutatiza. Maulamaa wanasema zile ambazo zenye kutatiza ni zile mansukhati zilizofutwa, ama ambazo kuna wengine wanatatizwa na aya hizo. Uelewa kwamba Nabii Isa raba ni mtoto wa Allah, na Qur'ani ikaja ikafafanua kwamba yeye ni mja, unatakikana uzirudishe katika muhkamati. In huwa illa abdun an'amna alayhi, utashika zile ambazo ni muhkamati, kama aya inayosema kwamba Nabii Musa au Nabii Isa ni mja tu, tumemuneemesha kwetu sisi juu yake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna dhalal. Zaygun Ibn Kathir anasema dhalalun wa khurujun anil haq, ama wale ambao kwenye nyoyo zao kuna upotovu na kutoka kuiacha haki na kuifata batili. Fayattabiuna ma tashabaha minhu ibtigaa alfitna, kazi yao ni kufuata yale ambayo yenye kutatiza, siji nyingine ni kutafuta fitna peke yake. Wabitigaa taawili, na kutafuta kubadilisha tafsiri isiyokuwa sawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhun. Wengine wanafanya wakfu, wanasimama hapa na wengine wanaendelea. Ikiwa utasimama wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua tafsiri yake isipokuwa Allah, na vile vile utasema wayaqulu rasikhuna, na wale ambao wenye kupewa ilmu watasema yote ni kutoka mbele ya Allah na sisi ni wenye kuyaamini. Lakini mimi ninaloliona mimi liokuwa sahihi ni kwamba wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm, na hakuna ambaye anayejua tafsiri yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao ni wajuzi katika masala ya ilmu, hao ndio wanaofahamu. Kwa hiyo tukipata kutokufahamu mambo tunayarudisha kwa maulama, wanawachuoni wetu wa sunna, na sisi wengine vile vile tunasema walioamini wanasema yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulil albab. Aya hii ni aslun fi tamyiz ahli sunna wal jamaa an ghairihim, yani min ahli albid' wal ahwa. Aya hii au aya hii ni msingi wa kupambanua kati ya ahli sunna wal jamaa na wengineo katika watu wa bid'a na watu wa matamanio ambao wanafuata au wanazama katika matamanio yao. Kwa ndugu zangu Waislamu, baada ya kusoma aya hii, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadithi imepokelewa na Aisha asema fa idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sama Allahu fahdharuhum. Ukiona watu ambao kazi yao kufuata mambo yenye kutatiza, basi ni hao ni wale ambao Allah tabaraka wa taala amewaita basi tahadharini nao. Kwa hiyo huu ni mukaddima ambao ninautoa ili Muislamu upate kumjua yule ambaye unaweza ukamfanyia mauqif ambayo mimi nitaeleza kwa mujibu ya aqwali za salaf na aqwali za ulama al-sunnah wal jamaa kuhusu mtu mwenye sifa hizo. Ndugu zangu Waislamu, kwa sababu watu wa bid'a na watu wa fitna wao wanakusudia kuwapoteza watu, kazi yao yuriduna alfitan, wao wanataka fitna na wanakusudia idlali nnas, kuwapoteza watu na njia sawasawa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilka alahwa kama yatajara alkalabu bisahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu, akhrajahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema watadhihiri uko mbele watu ambao watakwenda na matamanio, watasugubiana na matamanio kama vile mtu anavyosubiana na ugonjwa wa mbwa mwenye kichaa au ugonjwa wa mbwa. Mbwa mwenye kichaa akikung'ata, ugonjwa utabaki kwako, na ukibaki utakuwa na wewe unafanana kama vile mbwa mwenye kichaa. Kwa ule ugonjwa utaenea, utapita kwenye mishipa, kwenye sehemu za viungio, utaingia kila mahali, hauwezi ukabakisha ugonjwa ule usipokuwa utaingia. Kadhalika mtu ambaye ameshiba bid'a na ahwa na matamanio, yoyote katika matamanio yeye atayabeba. Kila ukimpa dalili, kazi yake ni kufuata matamanio. Na kama mnavyoona kwamba Ahlu Sunna au Ahlu Bid'ah kila siku wana kazi kueneza fikra zao chafu, leo atakuja huyu, kesho atakuja yule, kila siku zinavyokwenda wanasuka watu ambao wengine tutawataja huko mbele, sitaki kuwataja sasa hivi. Kwa hiyo wao kazi yao ni kueneza zile batili zao kwa njia tofauti tofauti, kwa uongo na kuzipamba vile vile batili zao kwa maneno mazuri, kama vile tukienza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mitume wote wamewekewa maadui, kazi yao ni kupamba zile batili zao. Kwa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa shayatin al-ins wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawla aw zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharuhum wa ma yaftarun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo hivyo basi tumejalia kila mtume una maadui wa kishetani, ambao mashetani hao wanapatikana kwa binadamu kadhalika kwa majini, wanapelekeana habari wao kwa mwingine ili kupamba maneno yao, kuyapamba yale maneno yao, kuwadanganya watu wengine. Ndio hiyo zukhrufal qawli ghurura, maneno kuyapamba ili kuwadanganya watu wengine wasiofahamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, amma ba'd, yale ambayo alitangulia katika mukaddima huo niliotoa, nadhani utakuwa umenifahamu kwa kiasi fulani. Lakini pia katika dalili zao watu wa bid'a hawa na alama zao ni kutuchukia sisi watu wa sunna na kuwachukia mashekhe wetu. Sisi ni wanafunzi, lakini tuna mashekhe wanawachukia mashekhe wetu, wengine wanawatukana na hali kadhalika. Kama mnavyoona dunia leo ilivyoharibika, al-Imam Ahmad bin Sinan, mmoja katika wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa, anasema laysa fi dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghid ahl al-hadith, hakuna hapa duniani mzushi yoyote isipokuwa anawachukia watu wa hadithi, yani Ahli Sunnah. Fa idha ar-rajul, yoyote mtu atakapoleta uzushi, naz'ati halawatu al-hadithi min qalbihi, basi unaondoka ule utamu wa hadithi katika moyo wake. Ndugu zangu Waislamu, kwa hayo ambayo nimeelezea katika mukaddima huo mfupi, japokuwa ulikuwa unahitaji maelezo marefu, lakini watu wana shauku na kuifahamu mawkifu yetu sisi juu ya au dhidi na mawkifu ya watu wa bid'ah. Kwanza kabisa nitaanza na maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kama vile ilivyokuwepo katika Al-Majmu' al-Fatawa, anasema ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. ما لنا نندلي أكيد من تأكاتها. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, haya maneno nimeyatoa isije mtu akauliza kwa nini sisi tunakuwa wakali na kuwasema vibaya watu wa bid'a. Kwa nini tusiendelee na mambo mengine ya maendeleo, kujenga mashule yetu tukawa kitu kimoja eh? Na mingineyo katika maswali. Sasa Sheikh al-Islam anakujibu hapa, anasema hivi: na mfano wa wanawachuoni wa bid'a kutokana na makalat na maneno yao yanayokwenda kinyume na kitabu na sunna, au katika mambo ya ibadat, ibada ambazo zinakwenda tofauti na kitabu na sunna, anasema fa inna bayana halihim, hakika kuwabainisha hali zao, watahadhira ummatin, na kuwatahadharisha umma, minhum, na wao, wajibun, ni jambo la lazima, bitifaqi almuslimin, kwa maafikiano ya Waislamu wote. Sasa wewe ukiniuliza kwa nini haa mbona wasema wenzao, utajua wewe Muislamu umetoka wapi? Kwa sababu Waislamu wote wamepatana kwamba jambo hili ni jambo la lazima, kubainisha, kuwabainishia umma hali zao na kuwatahadharisha umma na wao ni jambo la lazima. Na ndio maana twajaribu sisi kubaadhi kuwabainisha baadhi ya watu wengine. Na leo kazi inaanza. Qala Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabun. Huyu sio Sabuni yule mzushi, Muhammad bin Ali As-Sabun. Huyu ni katika wanawachuoni wa zamani. Katika wanawachuoni wa zamani. Anasema al-Imam As-Sabuni kwenye chapa ya kitabu changu hiki ni ukurasa wa 102. Anasema wayubghiduna ahla al-bid'ah. Msimamo wetu huo ni msimamo sasa. Anasema watu wa sunna wanawachukia watu wa bid'ah. Hawa ni watu wa sunna. Alladhina, watu wa bid'ah ambao, ahdathu fi din, waliozusha katika dini, ma laysa minhu, mambo ambayo hayapo katika dini. Na haya maneno yanafanana na hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyepokea Aisha radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, yoyote yule ambaye atakayezusha katika dini yetu hii jambo ambalo halikuwepo, basi hilo lenye kurudishwa. Huko ni kuzusha imma kwa maneno, ukasema ah basi mimi nitazusha kwa matendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam afunga mlango mwingine, anasema man amila amalan, mwenye kufanya tendo lolote ambalo halipo katika dini, fahuwa raddun, hilo lenye kurudisha. Kwa hiyo watu wa sunna kazi yao ni kuwachukia watu wa bid'a. Si maneno yangu haya, haya ni maneno ya al-Imam As-Sabun. Wala yuhibbunahum, wala hawapendi, hakuna kuwapenda watu wa bid'a. Lakini taifu kwenye wala yashabunahum kadhalika, wala hawafanyi musahaba na watu wa bid'a. Hatuna mchanga nao, nao sisi tukasuhubiana watu wa bid'a, hatuna usuhuba nao. Wala yasmauna kalamahum, wala hawasikilizi maneno yao. Sisi hatusikilizi maneno ya watu wa bid'a. Haya maneno yamezungumzwa karne hizo. Wala yujalisunahum, wala hawakai nao watu wa bid'a wakachanganyika nao. Hayo maneno yamezungumzwa tokea miaka 300 huko na 73 au katikati ya hapo 73, miaka 373 na mpaka 449. Anasema sisi hatukai na watu wa bid'a. Wala yujadilunahum, wala hakuna mijadala na watu wa bid'a. Lakini haya ambayo nimeyataja, mujadala fi din wala yunawirunahum wala vile vile hawafanyi minadha. Hili jambo lina masharti yake kwa ahlul ilmi, lakini yule ambaye ni dhaif, hana uwezo na kufanya mijada na watu wa bidah, rahikana hajitenge kabisa, wala asiwasikilize wala asifanye nao mijada. Kwa yule ambaye ana uwezo, kuna shuruti ambazo zimewekwa na ahlul ilmi, atarejea huko kuachilia, tutaupoteza muda wetu kwa kuelezea sharti zake na malengo yake. Wayarauna sauna adhanihi, na wanaona ahli sunna kujizuia yale masikio yao, ansamai abatilihim, kutokusikiliza zile batili zao, allati idha marrat bil adhan, batili ambazo zikipita katika masikio, waqarrat fil qulub dharrat, na zikiingia katika nyoyo zinaleta madhara, zinadhuru. Kwa hiyo sisi tunajichunga kutokuwasikiliza, hasa awamu, watu wa kawaida. Usikiwasikilize watu wa batil ambao ukiwasikiliza na maneno yao yakiingia katika nyoyo zao yataleta madhara baadaye. Wajarat ilaiha min alwasawis, na atakupelekea vile vile mambo ya wasiwasi, mara wamuuliza huyu na huyu, wala khatarati alfasida, na khatari ambazo ni mbaya zaidi. Kisha akasema wafihi anzala Allahu azza wa jalla qawlahu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha neno lake kwa kusema la ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrihi wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Ukiona wale watu, ukiwaona wale ambao wanazama na kuzijadili aya zetu pasi na ujuzi, kaa nao mbali mpaka watakapozungumza maneno mengine, kwa sababu huenda shetani wewe akakusaulisha, ukakumbushwa na ndugu zako, huenda akawa umekaa nao wachanganyika nao, wasuhubiana nao, unafanya miamala kuvuka mipaka pamoja nao, ndugu zako wakakumbusha, basi usikae tena baada ya kukumbuka. Idha nasita fadhukirta fala tajlis ma'ah, ikiwa umesahau na ukakumbushwa, basi usikae pamoja nao. Kwa hiyo aya hii, hadha nassun قرآني يحدد فيه ربنا سبحانه وتعالى صراط الحق المستقيم في معاملة أهل الأهواء والبدع. نصهين ليتاجة هي قرآن أو آيهين ليتاجة إن توكيه ستمفاك نعظ سبحانه وتعالى أن تونيش سيسنجي حق ليونيوكا kuhusiana na kuamala na kufanya muamala na watu ahawa, watu wenye matamanio na watu wa bid'a. Waqala Ibn Jarir al-Tabari, imamu al-mufassirin, asema hivi baada aya hiyo kuisoma. Al-imamu Ibn Jarir al-Tabari anasema wa fi hadhihi al-ayati, na katika aya hii kuna ad-dalalatu al-wadhihatu, kuna dalili zilizo wazi, ala nahi amujalasati ahli al-batil, juu ya makatazo ya kukaa na watu wa batil, min kulli naw'in min al-mubtadi'a wal-fasaqa inda hawdihim fi batilihim. Aya hino tulaitaja hapa ni dalili ya wazi kabisa ya kukataza kukaa na watu wa bid'a katika kila sampuli ya wazushi na watu waovu, jinsi wanapoogelea katika zile batili zao. Atuishii hapo kwa Ibn Jarir, al-Imam al-Shawkani Muhammad bin Ali Shawkani anasema hivi, wa fi hadhihi al-ayatin, katika aya hii tuliyosoma sisi, maw'idhatun 'azimatun, kuna mauidha makubwa sana, liman yatasammahu bimujalasati al-mubtadi'ati alladhina yuharrifuna kalam Allahi wa yatala'abuna bikitabi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa yarudduna dhalika ila ahwa'ihim al-mudhillati wa bid'ihim al-fasidati fa innahu idha lam yunkir alayhim wa yughayyir ma hum fihi fa aqallu al-ahwali an yatruka majalisatahum wa dhalika yasirun alayhi ghayru asir wa qad yaj'aluna huzurahu ma'ahu ma tanazzuhihi fi ma yuballighuna bihi shubhatan yushabbihuna biha al-'amma fa yakunu fi huzurihi mafsadatun za'idatun ala mujarradi sama'il munkar fathul qadir juzu ya pili ukurasa wa 122. Sikiliza tafsiri yake kama hujaelewa. Katika aya hii asema kuna mawaidha makubwa sana kwa wale ambao wanaruhusu kukaa na wazushi, wazushi ambao wanabadilisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wayatalaabuna bikitabihi kadhalika, na wanacheza na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana wana uwezo wa kutia hili na kubadilisha hili kadhalika na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yote hayo wanayarudisha kwenye matamanio yao na bid'a zao zilizokuwa mbaya. Lakini hakika mambo yalivyo, usipowapinga wao na ukabadilisha yale ambayo yako kwao, basi kwa lugha fupi, fa aqallu al-ahwal an yatruka majalisatahum, ni kuacha vikao vyao, kufanya muamala nao, kujitenga nao. Hiyo ni hali ya chini kabisa. Al-Imamu an-Nawawi anasema wadhalika yasirun, jambo hilo ni jepesi, alayhi kwake yeye, ghairu asiri, wala si jambo gumu. Kwa sababu akaleta ila akasema, kwa sababu kule kuhudhuria pamoja nao na kuwapa msamaha na wakaleta zile shubua zao, lakini wewe unaweza ukazijibu, lakini watu wengine, yushabihuna bihi al-ama, itakuwa unawatatiza wale watu wa kawaida. Yaani mimi nikishaonekana ni salafi, alafu ninao watu wa bid'a na ameliana nao, tena watu wa bid'a ambao wanatupigia vita, nyinyi watu wa kawaida mtajiuliza, mbona wewe tukuona kule Radio Imani watu wa mawaidha kule, wale pia nzenu nao? Itakuwa sasa watia shaka na kutuuliza sisi, au utakuwa una wasiwasi. Kwa hiyo maana akasema fayakunu fi hudhurihi mafsadatun zaida, kule kuhudhuria kwa watu wa bid'a kuna mafsada ambayo yenye kuzidi kuwatatiza wale watu wengine, ala mujarradi samai almunkar. Hiyo ni fathul qadiri kama vile nilivyoeleza. Hayo ni maneno ya al-Imamu ash-Shawkani kwenye fathul qadir. Nikiongeza maneno mengine ya al-Imam Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari kwenye kitabu chake Maqalatul al-Islamiyyin wa ikhtilaf al-Musallin, qala, amesema al-Imam huyo, anasema wa yarawna mujanabata da'in ila bid'atin والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. Kwa wanaona kujiweka mbali na kujiepusha na mlinganizi yoyote anayelingania bid'a. Lakini vile vile unaona kujishughulisha na kusoma Qur'ani na kusoma athar na kuangalia vitabu vya fiqhi vya watu wa ilmu. Kwa ndugu zangu wa Islam, kwa maelezo hayo ambayo nimeyasoma na nimeyatoa, inakutosha kwa mtu ambaye ni salafi kusimama na kuwapiga vita na kuonyesha misimamo kwa watu wa bid'a au wanachuki na ahli sunnati wal jamaa, maduati wa bid'a ambao wamesimama kwa kuichafua dawa hii na kuipiga vita. Kila dai au kila talibu ilmi ni kusimama kidete na kusimama sawasawa kuwapiga vita watu hawa pasi na kushirikiana nao, pasi na kukaa nao na kufanya nao mujamala. Haitakikani, kutokana mafsada yake tunasema yanaweza kuwa makubwa sana. Labda tuwape baadhi ya mifano midogo midogo ambayo inatokea kwetu na sehemu nyingineo. Hii kwa kweli ni misiba mizito. Kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wanaamiliana watu wa bid'a au watu waovu, tunapowalingania wengineo hawakubali, wengine wanakubali, lakini pale wanapolinganiwa na wasipokubali, madhara yake nyinyi mnayaona yanavyokuwa makubwa. Mapande yanakatika, vijana wanakuwa wanajigawa, hawajulikani wampate huyu, hawajulikani wende huku, wanakuwa wanatangatanga mpaka ile fitna kuja kumalizika, inakuwa ni jambo la hatari. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi katika misimamo yetu ni kuangalia ni wakina nani wameshikamana na haki na wakina nani wameshikana na bid'a, ili tuweze kuwatenga na tukae nayo mbali. Na kutokana na maelezo hayo niliyotaja na maneno vile vile ya al-Imamu al-Muhaqqiq al-Imamu Shatibi yanatupa nguvu kutokana na maelezo niliyotaja. Al-Imamu Shatibi vile vile kwenye kitabu chake Ash-Shatibi al-Itisam, imamu huyu amekufa mwaka 790, anasema hivi kuhusiana na watu wa bid'a. Yaani mada yangu mimi ni msimamo wetu sisi salafi dhidi ya watu wa bid'a. Sasa al-Imamu al-Muhaqqiq Ishaq ibn Ibrahim ibn Musa Ash-Shatibi anasema kwenye kitabu chake Al-I'tisam, fa inna at-tawqir sahibi al-bid'ah madhannatun limafsadatayn ta'udani 'ala al-islam bil-hadam. Hakika kuwaheshimu watu wa bid'ah na kuwapatiliza na kuwasikiliza. Na jamani, mimi nikisema watu wa bid'ah, kuna makhawarij, rafidha, mu'tazila, ash'ariya na wengineo katika makundi ambayo yenye kuzuka, ikhwani almuslimin, wote hawa ni watu wa bid'a. Kadhalika hajawira pia ni katika watu wa bid'a. Sasa tuseme hivi, fa inna tawqira sahibi albid'a, kumuheshimu mtu wa bid'a, madhannatun limafsadatayn ta'udani 'ala al-islam bilhadam. Kuheshimu watu hawa na kuwaona kwamba ni watu wa sunna, madhara yake yanarudi kuvunja Uislamu. Madhara yake yanarudi kuvunja Uislamu. Haya vipi wanaovunja Uislamu? Wanaovunja Uislamu kwa sababu iltifatul juhal wal 'am idha ila dhalika at-tawqir. Haya ni maneno ya Imam Shatib. Fayataqiduna fil mubtadi'i annahu afdalu nnas. Anasema wajinga, watu waamu, watu wa kawaida, na wao wataelekea huko kuwaheshimu wale, na watakuwa wanaitakidi kwa wale watu wa bid'a kwamba ni bora ya watu, wa anna ma huwa alayhi khairun, na yale ambayo yako juu yao ni bora. Wa anna ma huwa alayhi khairun mimma alayhi ghayruhu, kwamba wale waliokuwa nayo ni bora kuliko waliokuwa nayo watu wengine. Fayuaddi dhalika ila tibaihi, hilo litapelekea wale awamu wa kawaida kuwafuata, ala bid'atihi, juu ya uzushi wao, duna ittibai ahli sunnatin ala sunnatihi, ala sunnatihim, kinyume na kuwafuata ahli sunna juu ya sunna zao. Yani watu wengine wa kawaida wataona kwamba mbona shekhe fulani anawaheshimu watu fulani na yuko pamoja nao, kwa hiyo wale watu wengine wa kawaida wataona mbona mimi shekhe wangu yule anawaheshimu wale watu wa bid'a, huenda wale pia wana kheri, na yeye pia naye akaja akaanza kuwaheshimu kwa sababu shekhe wake anawaheshimu wale. Na haya madhara yake ni makubwa sana, na madhara yake al-Imamu Shatibi anasema yanavunja Uislamu, yanavunja umoja, watu wanakuwa wametangatanga, hawaeleweki wako wapi. Na hili tunalo au tunayo sera nzuri kabisa kwa wanawachuoni waliopita nyuma. Ukisoma tarjama za maulama wakubwa ambao walikuwa ni amiri muuminin, wengine ni viongozi wa waumini katika masala ya hadithi, kama vile Abdurrazzaq As-Sanani, huyu ni mmoja katika maulama wakubwa kabisa wa hadithi, lakini alidanganyika na bwana mmoja akiitwa Ja'far ibn Suleiman Al-Dhabi, faawqa'ahu fi tashayyu. Huyu Ja'far alimuingiza huyu Abdurrazzaq As-Sanani kwenye baadhi ya mambo ya Kishia, na yeye ni mwanawachuoni mkubwa, lakini aliingizwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufuata au kufuatana na kuchanganyika na watu wa bid'a, wataona yale ni mambo ya kawaida. Kadhalika al-Imamu Abi Dharr al-Harawi ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa, alimsikia vile vile al-Imamu Dharqutni, lakini huyu al-Imamu Dharqutni alikuwa akimsifu al-Imamu al-Baqalani, huyu ni katika Ashaira. Na huyu bwana Abi Dharr al-Harawi kuona kwamba mwalimu wake anamsifu al-Baqalani, na yeye akaona kwamba huyu kweli ni mwana wa chuoni, na yeye akaingia kwenye Ashari, ikawa na uashariya ndani yake. Kwa hiyo mmeona madhara ya kuwaheshimu na kukaa nao watu wa bid'a, kwamba wewe unawachanganya, unamwaga au unazikata safu za watu wa sunna. Hilo ni dhara la kwanza alioeleza al-Imamu Shatibi. Kisha akasema annahu idha uqira min ajli bid'atihi sara dhalika kalhadi almuharrid lahu ala insha'i albid'i aliftida'i fi kulli shay'in. Nenda ukurasa wa 200, maneno haya yamezungumza al-Imamu Shatibi. Na vile vile wakiheshimiwa watu wa bid'a inakuwa kama vile unaimiza, kalmuharridh lahu, ni kama vile unamuhimiza kuanzisha kuzusha bid'a katika kila jambo, kwa sababu wewe unamheshimu yule mtu wa bid'a. Kwa ndugu zangu Waislamu, maneno haya ni maneno mazito, na maneno haya yamezungumzwa siku nyingi. Sasa nawauliza nyinyi Waislamu wa leo, maneno haya yanatufaa ama hayatufai? Kwa maneno haya ni yale ya zamani, sasa hivi hayafanyi kazi tena. Wale wenzetu wa zamani mashekhe walikuwa ni maulama, sisi ni wanafunzi tu wa kawaida, na nyoyo zetu sisi ni nyonge, ni dhaifu, tumekuwa ni wenye kudanganyika, hasa hasa katika zama hizi za fitna, wasemaji wamekuwa ni wengi na kila msemaji anakuwa na wafuasi. Paka leo watu wengine ambao akili zao sio nzuri, ambao wanazungumza kwa jina la dini, pia vile vile nao wana wafuasi. Wengine wanazungumza maneno ya kuritadi, maneno ya kutoa kwenye Uislamu, lakini pia vile vile wana supporta ya watu, na watu wengine wanaunga mkono na wanawasikiliza. Allahu musta'an. Na wengine vile vile wanapewa pesa, wanapewa pesa imma na mashia imma na makufar, na wao ni Waislamu, wamevaa majoho, wamevaa kanzu zao nzuri, wako pamoja na watu wa bid'a, wanawasifu mashia, wengine wanawasifu wa Kristo, wanaingia kanisani na wanasema Yesu haleluya. Na hao ni mashehe, tena wengine ni mashehe wa miji, watoka kwenye magazeti, wanatoka kwenye TV. Waislamu wanakuwa wanachanganyikiwa, hawaelewi wapi wanaenda. Kwa hiyo madhara yake ni kuvunja Uislamu. Na nyinyi kwenye mativi katika majumba mnashuhudia hilo, na wale wenye kusoma magazeti wanashuhudia hilo. Sasa watu hawa wanahitaji kutahadharishwa, ima awe shekhe wa kata, shehe wa mtaa, shehe wa mkoa, lakini kwa vitendo vyake vichafu na kuharibu Uislamu, lazima Waislamu wambainishe kwamba huyu ni mubtadi, huyu ni dhal, amedanganywa na darahim chache, pesa ndogo kutoka kwa mashia. Na kuwaponda mawahabi kusema kwamba watu hawa ni kadha, hawa wakufurisha watu, lakini hapo hapo mtu anawasifu mashia. Hawa ni mashekhe kwa leo kuwasikilizwa? Hawa si mashekhe. Na wengine kuhurika na vijana ambao wengine hawajulikani wamesoma wapi, wao wako nao wasema bado ni shekhe bwana. Wapi kasoma sasa? Chuo gani? Mwalimu wake ni nani? Madrasa gani? Kwa sababu tu ana membari ya veterani, basi huyo ni shekhe. Hakuna habari hizo katika Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi na mawkifu yetu hii ni mawkifu ya ahlu ilmu, ni mawkifu nzuri tena ya wanawachuoni, kwamba sisi hatuna mujamala na watu wa bid'a ambao kazi yao kuwapoteza watu. Kwa sababu hawa watu wa bid'a, japokuwa sasa hivi ni wanyonge wengi wao, lakini wakipata nguvu watatugeukia sisi, watatupiga vita. Sisi tukiwapa nguvu wao watatupiga vita sisi. Sasa hivi hawana nguvu, hasa hasa katika mji huu wa Dar es Salaam. Walillahi alhamd, mashekhe ambao wamesimama katika mji huu kwa kweli wanastahiki pongezi nyingi, kwa sababu tunasikia audio zao nyingi nyingi na tele tele kupambana na makhawarij, kupambana na marafidha, kadhalika kupambana hajawira hawana nguvu, kupambana na wengi kabisa katika watu wa bid'a. Na watu alhamdulillah, da'wa imefanya imepata kabul. Kwa huko kukubaliwa kwetu na hii misimamo yetu tuliyokopo nayo, haina haja tena kujikomba komba kwa wanda, kwa sababu sisi tuna nguvu kuliko wao. Na alhamdulillah mashaikh zetu wako, tena ni wasemaji wazuri, ni maudari katika kufafanua na kuelezea. Hilo ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yoyote yule ambaye tunaona analeta vijana wanasema sekeseke katika safu za Waislamu, hakuna budi mtu huyo kumpa nasaha, ili tupate kulinda safu zetu ziwe ni zenye kuwa safi, ambazo hazina nongo wala hazina mabakabaka, ziko safi kabisa, na tupate kuendelea na da'wa yetu hii kwa amani kabisa. Qala Sheikh, Sheikh gani? Humud Tuwejir, mwenye kitabu chake kinachosema Al-Qawl Al-Baligh fi at-Tahdhir min Jama'at at-Tabligh. Kitabu hiki adhim, kitabu ambacho Kwa kweli hakuna mwandishi alimtangulia na wale ambaye aliyekutana naye katika kubainisha kundi hili potofu, kundi ovu katika jamii ya Waislamu, Jamaatu Tabligh. Siko katika kuwabainisha Jamaatu Tabligh, niko katika kusoma anwani ya kitabu hicho. Lakini kama mnavyofahamu, Jamaatu Tabligh ina mambo mengi, ina ukurafi mwingi, ina bid'a nyingi na mengi katika maovu, na wala msughurike nao na vilemba vyao wanavyovivaa. Vilemba vyao ni kama vile hajawira, wala msughurike nao, wale ni watu wa bid'a. Kwa ndugu zangu Waislamu, imamu huyu au mwanachuoni huyu anasema waqad kana salaf. Sikizeni maneno haya. Sasa sijui salafi sisi ama wao. Asema waqad kana salaf, walikuwa wale masalaf, yuhadhiruna min ahli albid'i, wanawatahadharisha watu wa bid'a. Watu wa bid'a ni wakina nani? Watu wa bid'a hebu ngojeni wafafanulie ni wapi watu wa bid'a. Natia nukta hapo. Watu wa bid'a, Ibn Taymiyyah anasema hivi rahimahullahu ta'ala, wal bid'atu yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa mashtahara aw mashtuhira inda ahli al-ilm bis-sunna mukhalafatuha lil-kitab was-sunna. Watu wa bid'a au mtu wa bid'a ni wale ambao anahesabiwa mtu kuwa katika watu wa bid'a na watu wa matamanio kwa watu wa sunna, yule ambaye anayekwenda kinyume na kitabu na sunna, kisha akamalizia kwa kusema kabida il khawarij, kama bid'a za makhawarij na makundi yake, yani makhawarij wale wa mwanzo waliotoka kwa Ali bin Abi Talib na wale ambao wenye fikra za kikhawarij ambao wameishia pap kwa maibadhi, japokuwa kuna wengine nao wanachimbuka kama vile si Islamic State na wengineo, na vijana ashabul kahfi, vijana mapangoni kule Tanga na wengineo, hao wote ni katika makhawarij. Kwa hiyo tukisema ahlul bid'ah, nakusudia ni wale ambao watu ni wameelewa kwa kuwa wanakwenda kinyume na kitabu na sunna, kama vile makhawarij na matawi yao, kadhalika rawafid, marafidha, mashia na matawi yao. Kwa maana yule ambaye atawasapoti makhawarij ni katika wao, yule ambaye ataona kwamba mashia ni watu wazuri kwa sababu mimi nenda Irani nikakirimiwa nikapata hiki nikaekwa hoteli nikafanywa hivi wakanikirimu, pia huyu ataingia katika watu wa bid'a. Na wale ambao wanawasifu maikhwan, na wale ambao wanawasifu kutubia na wengineo, wal qadariyah, na hawa qadariyah, murjia na mingineo yote katika ruus, yale makundi ambayo ni vichwa wanaokwenda kinyume na sunna bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio pale nikasema hivi waqad kana salaf, hawa masalafi hawa walikuwa, yuhadhiruna min ahli albid'i, kazi yao ni kutahadharisha watu wa bid'a. Alafu sikiza anasemaje, wayubalighuna fi tahdhir, wanapetuka mipaka katika kuwatahadharisha wao, wayanahauna an mujalasatihim, na wanakataa vile vile kukaa nao, wa musahabatihim, na kufanya nao musahaba, wa samai kalamihim, na kusikiliza maneno yao, ويأمرونا بمجانبتهم ومعاداتهم نوانامرش آل السنة مسلفي kujitenganao na kuwafanyia uadui wabughdhihim na kuwachukia wahajrihim na kuwahama, sio kuwachukia tu, yani zakao umewachukia kwa pamoja nao lakini unachukia kwa moyo, kisha malizia na hapo mbele wahajrihim, kuwahama usiwe pamoja nao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, maneno haya kwa kweli ni maneno mazito, kwa sababu wanawachuoni wameangalia mbali sana kuhusiana na watu hawa wa bid'ah. Na watu wa bid'ah kadhalika ni wale wote wale ambao wenye kuwatukana mashekhe, wenye kuwatukana yani mashekhe al-sunna, na wenye kuwatukana wale ambao wameshikamana na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama vile alivyosema al-Imam al-Razi Abu Hatim Muhammad ibn Idrisa al-Hanbaliya al-Razi, anasema alamatu ahli al-bid'i al-waqiyatu fi ahli al-athar, alama za watu wa bid'a ni kuwatukana na kuwasema vibaya watu wa athar yani ahli sunna, wa alamatu zanadiqa تسميتهم أهل الأثر حشوية. نعلم يا زنادق زنديق وتوانافق نكويت أهل السنة كم بحاوة نحشوية وبيزا بيزا كم بحاوة ونشكو ألمان وانباو سيام سنجي سيمونا نقطة كما هذي كنا بعضي ينقزيتو أو كنا بعضي وإسلام ونالنغانية مبلزا وات ونسيما كم بسايف وإسلام labda kuangalia mambo ya msingi, watu wanaangalia si ndevu, si kukata suruali, si kwamba hili ni bid'a, hili ni kadha, hili ni hivi. Hiyo ni alama ya mtu mnafiki, ni alama za wanafiki. Kwa sababu gani? Yuriduna bidhaka ibtala al-athar, malengo yao makubwa ni kutaka kubatilisha athar na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kumakinisha na kuitangaza hizbia. Haya ndio malengo yao makubwa, kadhalika na kuendelea maneno hayo mazito, wa alamatul qadariyya tasmiyatuhum ahla al-athar mujbira, wa alamatul jahmiyya tasmiyatuhum ahla sunna mushabbihatan. Alama za jahmiyya, jahm bin safwan, kuwaita watu wa sunna kwamba wao ni mushabbiha, kazi yao kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe. Na maneno haya yanazungumzwa katika zama zetu hizi na watu wanaojiita maibadhi. Maibadhi ni watu wa bid'a, hakuna shaka katika swala hilo, ila yule ambaye mwenye ukoko na nongo katika nafsi zake au ana matatizo ya manhaj, ndiyo maana utaona anasuhubiana na watu wa bid'a kama vile maibadhi. Haitakikani muislamu kuwa nao karibu hawa, wala vile vile wanawachuoni wanasema msiwaozeshe watoto wenu. Wengine wanaozesha kwa sababu huyu ni mwarabu mwenzangu, asabia hizbia, wanaozesha kwa sababu ya uasabia wao, urangi peke yake, lakini hakuna chochote. Ndugu zangu Waislamu, mweupe na mweusi ndio hicho hicho tu kimoja alichokuwa nacho, lakini wao wanajali sana hiyo hizbia na mambo mengine. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ni mada nzito, ni mada nzito sana, na kweli nimeichagua mimi mwenyewe, lakini baadaye nikaiona kwamba mada hii ni nzito, inanielemea kutokana ina mambo mengi, ina dhawabi na vigezo na vigezo na mazingatio vinazingatiwa, uzingatiwa vile vile. Lakini sisi mashehe ambao tunasikika au tuna tunaitwa mashekhe, yani tuliovaa kilemba labda cha ukoka tunaitwa mashekhe, na watu wakaitakidi kwa mazizi ni mashekhe, maulama, maduati wakubwa, japokuwa sisi ni watoto wadogo, lakini kwa fadhila za Allah ndio tunosikika na watu wengine kutukubali sisi tuwe ni mfano kwa watu. Kwa hiyo nasaha hizi ziniendee mimi binafsi na ziendee vile vile mashehe zangu, na nimekuja hapa sio kama namsema mtu fulani au nambainisha mtu fulani, haya ninayozungumza nimeandaa mimi mwenyewe. Hawa waliokuwa huku mbele yangu hawafahamu ni kitu gani ambacho nimekiandika humu na ninakisoma, billahi alaikum, Allah ndiyo shahidi. Kwa zile sana za watu wa bid'a kwamba mimi ndio mwenye kutumwa, mimi ndio kinara wa kutumwa, wazifute zana hizi. Hizo sio zana za kweli kabisa, hizo ni zana za waongo waliobobea katika uongo. Haya na maneno ninayozungumza kwa mujibu wa vitabu vya wanawachuoni waliotangulia, na maneno haya na msimamo huu ndio wangu binafsi. Hakuna ambaye nitamwangalia hapo mbele wala huko nyuma, kutokana ni maneno yametoka kwa watu wazito. Walhaqu ahaqqu ahaqqu an yuttaba, na haki ndiyo ambayo ni yenye kufuatwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, nakariri tena na kusema tena ya kwamba sisi ahli sunna misimamo yetu dhidi ya watu wa bid'ah ambao wapo katika saha katika uwanja huu wa Tanzania, sisi hao ni kuwachukia. Malalamiko tunayapata kutoka kwa baadhi ya ndugu zetu, wengine wanahitaji nasaha, wengine wanahitaji nasaha, au watu wote wanahitaji nasaha. Kuna nasaha hizi za ama za watu wote, na kuna zile nasaha za mmoja mmoja. Watu hao wenye maradhi hayo wanahitaji nasaha. Sisi hatuchanganyikani na watu wa bid'a. Nilisikia katika muhadhara uliopita watu wengine wanauliza, vipi sijui kuhusu Radio Imani, sijui kuzipi kuhusu mtu fulani. Sisi huko hatwendi, hatuko huko sisi. Wale ni watu wa bid'a na sisi ni masalafu, watu wa sunna. Kama tuna redio zetu au kama watu wetu masalafu alul khair, watu wale ambao wanamiliki dirham, kama lao wataanzisha redio kwa ajili ya kutangaza da'wa, hiyo ni khairi, na da'wa yetu inaweza kufika kila sehemu pasi na redio zao, kama vile da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam imefika pasi na FM, pasi na redio, pasi na TV, pasi na makala ya aina yoyote. Ni nukuzi ambazo zimeandikwa kwenye vitabu, walillahi alhamdu, mpaka leo tukisoma wallahi ni kheri, tunasikia kheri katika nafsi zetu, tumeridhika na yale ambayo tunayasoma, twasikia raha na maisha ambayo tunayoishi. Kwa malau ingekuwa tusikii raha, tungekuwa twaminyana na nyinyi kwa Dar es Salaam kwa kutafuta pesa, kwa sababu benki kuu iko huku na pesa zote ziko huku. Lakini kuna vijana walillahi alhamdu wamekaa katika miji ya mbali, Songea vijijini, sijui Mbinga, sijui wapi, kila mahali, na athari zinaonekana. Lakini nenda katika misikiti ya watu wanaoitwa Islamic Foundation, nenda katika misikiti yao, au nenda katika misikiti ya Barayani, pamoja na kuona misikiti mingi na vituo vingi, lakini hakuna maduati. Misikiti inaota majani, misikiti haina waswaliji. Lakini nenda kwenye mahema, wengine tunaita mahema, manake wamejenga kwa hali za kusikitisha, lakini da'wa lillahi alhamdu, tulabi wanasoma Qur'ani, da'wa inaeleweka, watu wako wengi. Mfano wetu ni mimi, njoo Toyota, ni chumba tu, lakini walillahi alhamdu shabab, vijana, kwa ajili, kwa sababu sisi tumesimama katika khairi hii. Kwa ndugu zangu masalafi, nawahusia ucha Mungu pamoja na kuhusia nafsi yangu, tukichanganyikana na hawa watu dawa yetu itakufa, itakuwa ndani yake na tamii, ndani yake imejichanganya. Kwa hiyo sisi tuenye kujitegemea, walillahi alhamdu, na kituo kipo hiki na mashekhe wamekusanyika hapa, hatuna haja na misikiti yao, hatuna haja na vituo vyao. Kwa haya ambayo ni machache, japokuwa mimi si msemaji sana, mingine nimeandika lakini yananishinda kutokana kwamba sina uwezo yani wa kuzungumza sana. Kwa hiyo nipeeni udhuru katika hilo, kwa kusema kwamba nawashukuru wale ambao wamenisikiliza, na vile vile namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ni wenye kuelewa mada hii na kunifahamu yale ambayo nimeongea. سبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. كما كتكون مسالي بس tunayakaribisha. Mimi sio katika wale ambao tukusema kwamba mada imeeleweka, lakini vile vile kuna maswali mengine shekhe wetu ni bora vile vile atabaruk, wenda nimezungumza kwa jazba na kidogo nimepetuka mipaka, na kuwa yeye ni mzee vile vile na ni kaka, ni bora ajisawazisha kidogo. Haiki sawa na wengi wenu, kwa sababu vile vile mna hamu na mnatamani mumsikie japokuwa kidogo. Basi nadhani fursa hii ningempa japokuwa kwa uchache, na hii pia vile vile ni kheri sisi tukiwa tukizungumza na wazee wako huko wanatusikiza. Kina Sheikh Abdul Musi ni upo? Hayupo. Lakini wakiwepo wazee kama hawa mambo yanakuwa hayaribiki. Na vile vile tuzidi kimaarifa na kiilmu, vile vile mambo hayaribiki. Na vile vile ni kutupa majaribio vijana wao. Kwa sisi tumekaa kwa ajili ya majaribio. Je, tuweza kuendesha hayo yote? Fadhali Sheikh, kama una chochote lakini.